Na túa rúa fálase de tempos rudos. Na túa rúa siéntese Radio Calimera. Boas noites. Hoxe ofrecemos vos outra edición de Tempos Rudos, o voso programa de reggae e conciencia. Lamentablemente, hoxe non habrá edición de Bricomaría. Sei que va a facerse máis rudo do habitual o programa. Agardamos que as vosas meniñas non morran de aquí ao vindeiro programa. Na próxima edición volverán os vosos briconsellos favoritos. No programa de hoxe, Tempos Rudos, vamos facer metarrudeza, un palabro seguramente non existente e que quer decir que imos falar de rudos en tempos rudos, valga la rebuznancia. Así que os protagonistas do noso relato de hoxe serán os Rude Boys. A figura do Rude Boy, con todo o que ten de icónico, unha figura moi trillada, moi presente na cultura reggae, coa que temos moitas cosas en común. Non é de balde que a nosa emisión chámese Tempos Rudos. Hoxe vimos con ganas de bailar, máis que de falar. Os Rudis e os Dance Crashers é lo que queren. Así que tamamos co o padriño do ska, o señor Laurel Lorenzo Aiken, acompañado dos lexendarios Scatalyze, en este Rude Boy Dreams. Yeah. Bo, a historia entama en Xamaica entre as décadas dos anos 50 e 60, nun contexto sociopolítico moi común en delles partes del mundo e en dellos momentos históricos, a saber, recesión económica, moito paro, moita xente nova que deixa o campo para ir vivir ás cidades. Falta de oportunidades, rapaciada sin futuro. Seguro que vos sona. Xa comentábamos que os Rude Boys teñen moito en común con vosco e con nosco. Por non perder o filo, imos a Xamaica dos anos 60, onde tras o entusiasmo da recién algamada independencia, chegou pronto o desencanto por mor da situación do país. Atopámonos entón con moitos mozos e mozas, aunque principalmente nestos primeiros momentos dos que se entama a falar de Rude Boys, é precisamente iso, Boys. A Rude Girls, a velas, ailas. Como imos dicendo, moita xente que foi ás cidades en busca de mellor fortuna, xenerou que estos mozos se reunieran, se axuntaran, as cidades chenáronse deles. Os Rudis chegaron para quedarse. Rudis all around de Joe White. Por todas partes, Rude Boys and Girls. Rudis all around, Rudis don't fear. Rudis all around, Rudis don't care. From Kingston to Montego Bay, Rudis everywhere. From Kingston to Montego Bay, Rudis everywhere. From Negril to Port Royal, Rudis everywhere. Cop shot, Rudis, Rudis shot cop too. Rudis don't fear. Cop shot at Rudis, Rudis shot at cop too. Rudis don't care. From Kingston to Montego Bay. Rudy's everywhere, from Negril to Port Royal. Rudy's everywhere, from Kingston to Montego Bay. Rudy's everywhere. Cop shot, Rudy shot cop too. Rudy's don't fear. Cop bomb, Rudy bomb cop too. Rudy's don't care. Estades escoitando Tempos Rudos na Radio Calimera. Aproveitamos para saludar a xente que nos escoita tamén a través da Radio Cuca, Nubieu, a Radio Libre. Tamén para dar as gracias a nosa familia da Cuca por emitirnos. Estamos a falar dos Rude Boys. Nese contexto do que falábamos, estos mozos que pronto foron coñecidos como os Rude Boys ou os rapaces rudos, destacaron pola súa actitude, xente con pouco ou máis ben nada que perder, moitas veces asociados ou misturados ca delinquencia. Amigos das broncas e amigos da festa, os Rudis coparon moitas e moitas das grandes cancións da época, que se dedicaron a falar de los medio temidos, medio amados Rudis. Como dimos que o que temos son ganas de bailar, imos escoitar dos disos temas que falan do estilo de vida dos Rudis. O primeiro son os Claredonians con su Rudy Gone to Jail. Sigue The Valentines con o seu Blam Blam Fiba. Cancios do prisión, da prisión, cancios da paixón por a pistola. Yeah. Shot dead all who cannot war. It's the fever, oh, the gun fever. The simplest thing is blam, blam, blam. What is this in all little island? It's the fever, oh, the gun fever. You can know a rude chap by the way he said his cap. Lord, the gun fever is bad, the gun fever. I don't know what it means. The gun fever is bad, the gun fever. Every time you read a clean or a star, this man shot dead or root gang at war. It's the fever, oh, the gun fever. The simplest thing is blam, blam, blam. What is this in all little island? It's the fever. Blam, blam, blam, what is this in all little island? It's the fever, oh, the gun fever. Oh, it's the fever, oh, the gun fever. Los Rude Boys eran unos rapaces muy malos, eran los amos de la ciudad. A su ley era la ley del gueto. Tenían como referente, tenían afición, o como querades chamar, por os gángsters. Tiñan, por mor da influencia da cultura yanqui da época, claro, tiñan tamén sentíanse identificados cos personaxes dos westerns, os foragidos, os fora da lei. Chamaban a atención por o seu comportamento e tamén por a súa apariencia. Os rudis coidaban moito o seu aspecto. Gustáballes lucir traxes de tres botóns, máis elegantes sombreros. O seu andar mesmo xa era unha provocación. Máis duros que o duro, máis toscos que o tosco. O daquela sina de Rick Morgan en su Tozer Than Toth. Imos a escoitar tamén xa de seguido, además de este tema, imos a escoitar a Derrick Morgan e despois falaremos. Escoitar e bailar como si foras, porque eres un mesmésimo rude boy o una propia rude girl. E no tengas miedo. Now, boys, Rudy is in court. Rudy is in court now, boys, Rudy is in court. Order. Ooh. Now, this court is in session. Ooh. And I order all you rude boys to stand. Ooh. You're brought here for gun shooting, ooh, ratchet using, and bomb showing. Hannah, Rudy's don't fear. Rudy's don't fear, no boys. Rudy's don't fear. Rudy's don't fear, no boys. Rudy's don't fear. Rougher than rough, tougher than tough, strong like lion. We are iron. Rudy's don't fear, no boys, Rudy's don't fear. Rudy's don't fear, no boys, Rudy's don't fear. Rudy's don't fear, no boys, Rudy's don't fear. Rudy's don't fear, no boys, Rudy's don't fear. Rougher than rough, tougher than tough, strong like lion, we are iron. Rudy's are free, yeah, boys, Rudy's are free. Rudy's are free, yeah, boys, Rudy's are free. Quote adjourned. Feibes e fortes, aos rude boys gustáballes bailar. E facíanlo con moito estilo, a modiño, dando a nota. Lembro que gustame moito unha escea da película Rockers da que xa falaremos nos vindeiros programas, na que nunha festa na casa podese ver a xente polos pasillos, polas escaleiras, por fora, por dentro, bailando cada quen con o seu propio estilo, a cada un máis elegante, con as mellores galas para salir a pasalo bien. Gustáballes bailar e tamén gustáballes a bronca. Asina que imaginaivos o que pasa. Escoitasteis agora a Derrick Morgan, imos poñer un tema de Prince Buster, Al Capone, que fixeron despois moito máis famoso inda os Specials, na segunda xeneración de Rude Boys, da que xa falaremos logo. Por que Derrick e máis Prince? Derrick Morgan e máis Prince Buster poden ser o equivalente nas sound systems, nas pistas de baile, nos dance floor da época, a un Barça Madrid de hoxendía. As griescas que se entamaban entre os seguidores de un ou de outro artista foron nomadas e moito por os cronistas da época. En tempos rudos damoste a oportunidade de que escollas bando, Derrick Morgan ou Prince Buster. Podes contanos a túa decisión en o noso correo temporrudos@gmail.com ou próximamente, esperemos que no próximo programa, na vindeira semana, podamos darvos a noticia da estrea do noso Facebook. E sin máis, no ring, entre as 12 cordas do ring rudo, na Radio Calimera, Prince Buster responde o ataque de Derrick Morgan. Quen é o rei do ska? Decídelo ti. Nos quedamos con os dous. Al Capone Gangsters. Al Capone guns don't argue. La metralleta de Prince Buster para ti en tempos rudos. Thank you. Os Rude Boys non só causaban, non só se metían en problemas, tamén os causaban. O pánico, a proximidade da revolta, fixeron que as leis camudasen, endurecéndose as penas por levar armas, chenando as prisións de rudis. Si pensades que este o fin da historia, estades equivocados. The Boys chegaron a Inglaterra e chegaron coa súa música. A súa música, como estades a escoitar, era o ska, era sen dúbida o rocksteady. No seu novo país atopáronse unha situación en moitos casos, en dúbida, peor ca que deixaron na súa isla, illa caribeña. Pero neste intre non estaban solos. A mocedade, a rapaciada local pasaba por o mesmo. Chega aquí un momento de mestura, de confusión, solo apto para especialistas en tribus urbanas, que nos non o somos. Vamos a obviar meternos por esa linde. Aquí está tamén o momento no que xurden os rapaces coa testa rapada, os populares skinheads, moi presentes tamén aquí en tempos rudos. Unha das bandeiras desta mestura, desta nova forma de ser Rude Boy, chevoula o grande Desmond Dekker. Outros artistas que tamén sonaron moito no Reino Unido naquela domina e que musicalmente falando deuse o cambio, xurdió a segunda ola do ska, o ska tutone, do que xa falamos e máis que falaremos aquí, é que fixo visible a mestura de razas, a presencia das mulleres fíxose máis relevante. Por exemplo, Pauline Black, a grande cantante dos Selecter. Pero a figura do Rudy camudou, ampliouse o seu ámbito. Os fans dos K, os fans de este revival, fixéronse ca estética. De aquí Palón, Rudis fixéronse moi presentes, conquistaron o mundo. Pero imos pasiño a pasiño. Desmond Dekker, do que falábamos en antes, con o seu inimitable estilo de menear o corpo bailongo. Music Like There, acá Intensified. Lembro, si no lembro mal, foi gañeadora do algún dos do isos premios a mellor canción alá na súa terra. Chegou a Inglaterra e pegou, tal e como cantan os Escalaria na súa famosa canción Una vez más. Con o bello Desmond Dekker, nunca deixes de bailar. Tempos rudos na Radio Calimera. A meneallo. Boys chegaron a Inglaterra. Moitas cosas camudaron pero o estilo permaneceu vivo. Nun programa sobre Rude Boys non podemos escaecer al gran juez Dredd, que nos estará escoitando desde o inferno dos Rude Boys con unha grande jarra de cerveza. O mellor representante do estilo Rude Boys, en dúbida para nós, na época Tutone, con Bosco. Big Seven, de juez Dredd. Get ready, you're in heaven when you hear Big Seven. Hey, hey, diddy dum day, I. Hey, hey, diddy dum day, I. Mary had a little pig, she could not stop it grunting. She took it up the garden path and she kicked its little rump in. Ay, ay, did it on day, I. Ay, ay, did it on day, I. Jack and Jill went up a hill to fetch a roll of cheese. Jack came down with a beaming smile and his trousers around his knees. Ay, ay, did it on day, I. Hey, hey, diddy dum day, I. A little Jack Horner sat on the corner with a dirty look in his eyes. He never looked at the pretty girls, but he smiled when the boys went by. Hey, hey, diddy dum day, I. Hey, hey, diddy dum day, I. To love all night and sleep all day was really my desire. I tried it once, but it wouldn't work out, cause the pussy catch a fire. Hey, hey, diddy dum day, I. Hey, hey, diddy dum day, I. Old Mother Hubbard went to the cupboard to get the poor doggy bone. But when she bent down, the dog came around and he gave her a bone of his own. Ay, ay, diddy dum day, I. Hey, ay, diddy dum day, I. Jack be nimble, Jack be quick, Jack jumped off a candlestick. Silly boy, he should have jumped higher. Goodness gracious, great balls of fire. Hey, hey, diddy dum day, I. Hey, hey, diddy dum day, I. Judge Dredd lay on a double bed with a girl performing great. He said, would you like Big Seven again? She said, no, but I love Big Eight. Ay, ay, diddy dum day, diddy dum day, diddy dum day. Xa vides unha longa historia a dos Rude Boys, unha historia con presente, porque os Rudeis están moi vivos, siguen a estar na túa rúa, no teu barrio, na túa cidade. Un exemplo é a banda de Madrid Sally Brown, por poñer a da quien que nos toque cerca. Recuperan o sonido tutón, si é que alguna vez se foi. Tamén a actitude, Rude Boy. No Cabeiro Rototón do ano pasado estiveron alí falaron verdades como puños e tocaron auténticos cañonazos. Así que Charlie Brown están aquí para daros una paliza. E veñen con un tipo moi capaz de facelo. Joe Pesci e máis Charlie Brown. Un dos nostros. Mi nombre es Joe Pesci. Mi palabra es la ley. Y tú eres uno de los nuestros. Vamos a terminar. Escaecemos moitas cosas a moita xente. Si non vos gustou, podedes exercer una grande tradición dos Rude Boys, exercer de Dance Crasher, reventar a festa, podes apagar a radio e podes venir aquí a mostrar a túa furia. Lembra que levamos unha hora a falar de unidade, de irmandade, lealtad baixo a imaxe pendenciera dos Rude Boys, a súa elegancia non gaña. Pero bo, por si queredes, a penúltima, a espuela, vai ser o gran Alton Ellis e o seu famoso Dance Crasher, para que terminades quentes. Se non bailaste xa, dabondo, é o momento de que calces as túas botas, axustes os tirantes e móvete. Ti sabes. Despedirnos, pedivos disculpas outra vez por non ofrecevos o coidado que necesitan as vosas plantas, pero a próxima semana tempos rudos non escaece a súa cita. Presto dabondo a sesión de hoxe, o bello estilo. Imos agora, mentras recollemos, deixar postos máis temas do mesmo, despedirnos dándovos as grazas por estar escoitando, non deixéis que os tempos rudos vos metan paxaros na testa e facede caso aos rulers no noso último cancio. Escaez todo o que olliste ou viste esta hora e non sexas un rude boy. Boas noites, calimeras. Un placer. One day you realize